Az a sós jó volt, nem így? Hey. Hey, miért nem osztod meg velük a véleményedet? Küldj egy e-mailt a Viaszat History-nak, és írd meg, milyen programokat szeretsz. Számunkra fontos a véleménye. Küldjön egy e-mailt a Viaszat History-nak.